Ne revenim exact la o etapă pe care ne-am obișnuit să o numim proto-indo-european. Deci este stadiul cel mai vechi pe care îl putem reconstitui, nu în limba de stat, în limba reconstituită, din compararea celorlalte nativi. Și această etapă, care este cea mai veche, repet, este denumită, convenționat, proto-indo-europeană. Tot așa cum convenționat, este și termenul de indo-europeană. Cât de cunoscută vă sunt subiectele acestea? Le facem într-o oarecare măsură la lingvistică, dar facem așa. Deci, cât de ceva știți despre indo-europeană? Asta era important să știți că nu există, da? Nu este atestată în niciun fel. Este o limbă reconstituită. Numele este convențional. Nu știm nimic, de fapt, concret, despre vorbitorii de indo-europeană. Ce vă despre ce e vorba aici? Da? Noi reconstituim o limbă din compararea limbilor din Europa și din Asia, cele mai multe limbi, nu s-o spună de toate în sine, da? Se presupune că asemănările se datorează faptului că descind toate aceste limbi dintr-o unică limbă, așa cum de pildă limbile romanice descind mai mult sau mai puțin din latina. Cam asta ar fi modelul. Da? Deci se presupune că descind toate dintr-o limbă pe care convențional, repet, ca o oară, învățații au numit-o indo-europeană. Da? Noi putem ști câte ceva despre civilizația indo-europeană, eventual comparând cuvintele care sunt reconstituite pentru proto-indo-europeană și atunci, dacă e vorba despre roată, spunem, da, civilizația asta cunoștea roata. Dacă e vorba despre, despre plug, da, cunoștea plugul. Dacă e vorba despre cal, da, îmbrăviseră caii. Dacă e vorba despre fag, înseamnă că locuiau într-o zonă unde creștea fagul. Dacă e vorba despre somon, e vorba de o zonă unde erau obișnuiți să pescuiască somon și așa mai departe. Deci câteva elemente de civilizație pot fi reconstituite cu o aproximație rezonabilă. Da? Rezonabil. Aveți mare dreptate să vă îndoiți. Nu mă opresc acum să fac paranteze ironice la adresa fagului și somonului, dar cam așa stau lucrurile. Da? Deci câte ceva putem ști. Putem însă pune degetul pe niște rămășițe umane și să spunem, da, uite, ăsta este indo-european. Nu, pentru că nu avem nicio dovadă că el era vorbitorul acelei limbi, da? Proto-indo-europeană, nu este nicio mărturie scrisă. Și atunci suntem într-o situație tipică de verigă lipsă. Nu putem face legătura între această limbă reconstituită, presupusă, convențională în fond, și niște persoane fizice, da? Pe care arheologii pot să le scoată la lumină și mai ales că putem face legătura cu obiectele aflate în jurul acelor persoane. Sunt foarte întrebare? Da? Mi s-a spus la lingvistică că sunt limbi care nu intră în familia. Evident, evident. Nu știu, convențional. S-a spus că mai există alte limbi, tot așa, genetice. Acum, să văd dacă am înțeles bine întrebarea sau observația. Sigur că numai de limbile vorbite pe glob aparțin acestei familii, fiindcă atunci nu am mai vorbit despre familia, am vorbit de o lume paradisiacă, de lumea de, înainte de turnul Babel, dacă toți vorbeau aceeași limbă. Nu, sunt mai multe familii. Limbile semitice, de pildă, nu au legătură cu limbile indo-europene. Limbile fino-ugrice, da? Cărora le aparțin, de pildă, maghiara. Estonașii finlandezi. estona, finlandeza, turca, da? Toate aceste limbi sunt dintr-o altă familie. Etrusca este sigur, sau aproape sigur, din altă familie, dar nu știu în care. Da? Deci, într-adevăr, deci asta era prima parte a întrebării, partea a doua, nu știu dacă am înțeles-o bine, așa cum s-a întâmplat acum 100 de ani, pe lângă limbile identificate ca fiind membre ale acestei familii, au mai fost descoperite două. Da? Și așa cum s-a întâmplat acum 100 de ani, s-a poate întâmpla atunci. Atunci familia europeană poate să crească. Asta nu ține de evoluția ei proprie, ci de neștiința noastră, de până acum. Dacă noi nu știm câte limbi au fost, oricând poate să mai apară o frecuță. Da? Asta era o întrebările? Spuneți dacă mai e ceva de care eu nici nu dau seama dacă nu vă spun lucruri prea banale. Există și alte limbi, alte probe din reconstituție, nu? Evident, evident. Proto este un prefix oit pe care îl folosim cu toată onestitatea, da? În lingvistica comparată. Nici nu dau seama dacă ar trebui să vă atrag atenția asupra altor expresii care au avut un mare succes, da? Vorbesc înainte de literatura pe care o citiți voi, nu știu dacă mai am acum succes, sper că nu, protocronismul, da? Protocronismul, simplificând foarte mult, sună cam așa, primul poet român, Ovidiu. Am fost un pic rău pe ceasă, dar nu foarte mult pe ceasă. Da? Deci, românii înainte de plată, cam asta ar fi protocronismul. Într-un fel, poate că mulți au renunțat să mai folosească prefixul proto în contextul foarte serios al lingvisticii comparate, din pricina unor asemenea termeni care au avut mare succes, știu, și 50-60, au mai fost abuniri și după aceea. Da? Da, pentru voi nu... Deci acum a început, anul 2000. Cred că a fi politica scrisului prefer să nu nevoiesc și atunci zic că ele nu există, da. Dar cred că nu îi se spune așa, protocronism, da? Da? Se spune în praxis. Da, ceva de genul, preferă să... Bun, da? Să le spună cum vor, e în altă linie, lume privește pe noi acum, aici, nu știu că voi ceilalți toți cum vă privește. Câte vreme nu se atinge de prefixul nostru proto, eu sunt foarte mulțumită. Da? Și atunci putem să ne recuperăm noi termenul ăsta care este foarte bun, da? Și folosit în școlile bune de lingvistică comparată. Atunci, ca să mă întorc exact la întrebarea colegului vostru, ce trebuie să înțelegem printr-o proto-limbă? O limbă pe care o reconstituim pe baza comparației dintre stadii lingvistice sau dintre limbi cunoscute. Atunci, dacă vrem să comparăm toate limbile celtice pentru care există mărturii, pe baza comparației spunem, da, ele se înrudesc. Ce înseamnă că se înrudesc? Înseamnă că au fost cândva o singură limbă pentru care nu avem mărturie scrisă. Nu putem pune degetul pe acea formă veche, autentică, originală de celtică, o reconstituim și o numim proto-celtică. Da? Dacă spunem proto-celtică, știți clar că e vorba de o limbă reconstituită pe baza unui set de limbi pentru care avem mărturii. Tot așa, proto-slavă, proto-germanică. După aceea, pe baza comparării acestor proto-limbi, se face reconstituirea presupusă, vedeți, de gradul 2, ca autenticitatea, a proto-indo-europene. E clar, oarecum? Tocmai asta, aici mai vreau să spun ceva. Cred că o schemă foarte simplă, tip copac. Păi vreau să fac ce mi-am făcut o minte. Da. Dacă punem proto-indo-europeană, din ea vin toate celelalte limbi care sunt pe cel de egalitate. Nu vrem să așezăm totul cronologic, atunci intrăm în alte complicații. Și bănuim că a fost o singură limbă din care a apărut și proto-indo-europeana și celelalte fracțiuni. Asta dacă? Dacă acceptăm turnul Babel. Fenicice și toate celelalte. Da. În istoria omenirii. E o teorie care există. Acum, nu chiar toate pot să intre aici din punct de vedere științific. Da? Teoria în care intră mai multe asemenea familii de limbi, e vorba de limbile indo-europene și limbile uralice, în care poate se adaugă și semiticile, dar e un pic mai complicată povestea, este denumită această mare o suprafamilie de limbi nostrate. Asta este teoria nostratică. Sunt lingviști care se străduiesc foarte mult să găsească dovezi, să găsească argumente pentru teoria nostratică. Științifică. Evident, nici nu mă refeream la altceva. Din tot ce v-am spus până acum, cred că ați înțeles că până și proto-indo-europeana este o experiență riscantă. Dar măcar au făcut-o oameni foarte serioși de vreo 200-300 de ani. Da? Și cumva suntem pe un teren mai sigur. Să mergem dincolo de proto-indo-europeană și să comparăm cu alte proto-limbi de felul acesta e un pic prea mult. Mai ales din următorul punct de vedere și cu asta cred că o să trec mai departe. Gândiți-vă cum trebuie să arate competența lingvistului pentru așa ceva. Da? Și indo-europenistul de foarte multe ori este cum să zic, poartă o pălărie mai mare decât capul lui. Și destul de rar există indo-europeniști, ca să zic așa, generaliști, care să fie specialiști în tot domeniul indo-europenisticii. Aproape întotdeauna și oricum cei mai buni dintre ei vin dinspre un domeniu. Că vin dinspre filologie clasică foarte mult. Da? Fică, filologia clasică, de fapt, a copt indo-europenistica. Deci vin spre filologie clasică și sunt competenți în aceste domenii. Și deja e foarte mult și limbi italice și dialectele grecești. Alții vin dinspre spațiul indo-iranic și iarăși este foarte mult. Pentru că sunt toate limbile indiene, inclusiv sanscrita, inclusiv vedica. E o disciplină în sine pentru o viață științifică bogată a unui om de știință. Da, vin dinspre limbile baltice, dinspre limbile slave, dinspre limbile germanice. Fiecare are de obicei un domeniu de competență care se conturează fie la nivel, cum să zic, biografic. Dacă este un savant lituanian, apoi da, e în primul rând, poate fi în primul rând specialist în limbile baltice. Dacă el după aceea s-a specializat și în filologie clasică, poate mai bine. Și poate crește domeniul de expertiză în felul acesta. Da? Deci, așa arată indo-europenistica. Gândiți-vă cum ar trebui să arate specialistul nostratic. Da? Oricum se poartă pălăria asta uriașă indo-europenisticii, la care se adauge în egală măsură celelalte limbi. E un pic cam prea mult. Am înțeles că modelul pentru reconstituirea proto-indo-europene îl constituie latină. Pentru moșterirea, există și alt candidat, adică de ce latina și nu aici alt exemplu, de ce latina? Bun, întrebarea e mai simplă, dar mă tem că o să mă abat din nou ca să mai spun rău de asta. De ce latina? Pentru că înainte de a se, sau cumva în același timp cu așezarea lingvisticii comparate indo-europene, se produsese așezarea lingvisticii comparate romanice. Da? Deci limbile romanice s-au descoperit ca fiind înrudite între ele și ce înseamnă că sunt înrudite între ele limbile romanice? Română, italiană, franceză, spaniolă, portugheză, sarda, astea sunt cele mai vorbite acum. Ce înseamnă că sunt înrudite între ele? Înseamnă că la un moment dat au fost o singură limbă. Da? Noi folosim termenul ăsta de înrudire fiindcă ne place, e simpatic, da? Avem răspunsul foarte mult. Da, așa trebuie să ne imaginăm. La un moment dat au fost o singură limbă și în timp și în spațiu s-a produs această diversificare. Întinderea Imperiului Roman, da? Atât de mare, în timp, au fost diferențe atât de mari între latina vorbită acolo, încât până la urmă au devenit limbi individuale, evident, și pe fondul substratului, da? Deci vorbitorii de latină, din vremea aceea, vorbind cu cei care se aflau acolo, vorbitori de nelatină, asta e limba de substrat, da? Este întrebarea pe capul ăsta, da? N-am răspuns la întrebarea. Mă întreb de ce e pertinentă, nu știu, alegerea latină, dar de ce situația s-a întâlnit și în altă parte, nu numai la latină? La o altă limbă care ia să fie model. Sau a fost o alegere contextuală, dar limbile romanice atunci s-au descoperit, avem modele. Aici este cel mai clar. Clar, pentru că este atât de abundent documentată texte atât de numeroase și întinsă pe o durată mare, da? Și eventual cu diversificări în spațiu, atunci se putea urmări. De un model din există și în altă parte, din Viena. Da, doar de unde este la fel de larg de mână. Să vorbim despre vedică care, mă rog, cu timpul a devenit aproape sanscrită și apoi limbile indiene medii și apoi limbile neo-indiene. Deci asta există peste tot. Slavona. Da? Slavona pentru limbile, nu? Ba da. Aceea este situația cea mai interesantă pentru tot ce înseamnă proto-limbi indo-europene. Pentru că proto-slavă, acum înțelegem din felul în care am pus eticheta, dacă pun proto-slavă, înseamnă că este o limbă reconstituită, o limbă convențională, dacă pun proto, asta este. Da? În care se regăsesc toate limbile slave pe baza mărturilor lor. Ei, ceea ce se numește vechea bulgară sau vechea slavă bisericească e exact același lucru, da? Veche slavă bisericească sau veche bulgară. Nu are nimic de-a face cu bulgară, da? Sau, mă rog, nu, în mod special are de-a face cu bulgară. Deși colegii noștri de la Sfântul Dunării sunt foarte mândri că în România se vorbea vechea bulgară. E vorba de vechea slavă bisericească. Deci, revin. Această limbă pentru care avem mărturii abundente este considerată de specialiștii în această ramură indo-europeană ca fiind aproape protoslavă. Da? Cam așa. Pentru că întrunește atât de bine trăsăturile comune ale tuturor limbilor creolizate, încât, practic, vechea bulgară sau vechea slavă bisericească funcționează ca protoslavă. A fost... A fost mai bine? Răutatea o promisesem și n-am dat gând să o uit, așa că o și spun acum, revin la latină, care este la baza limbilor romanice, asta am spus, cum bine am spus mai înainte, da? Completă și eu formularea asta, cum bine am spus și eu, să spun acum, cum prost am spus mai înainte, da, așa se spună. Toate limbile romanice, cândva, erau latină. Da? Ăsta e tabloul pe care îl avem. Și așa ne și simplificăm de altfel viața. Încercăm să pricepăm care de toate limbile romanice, nu, latina. Dar care latină? Asta pe care o citim noi, latina ciceroniană, să fim serioși. Deci, pomeneală. Dacă ne apucăm să comparăm mărturiile romanice și să ne scoatem din minte cunoștințele de latină, dacă vrem să reconstituim limba comună a limbilor romanice, nu o să ajunge la latină. În orice caz, nu la latina clasică. Da? Un singur exemplu la îndemână pentru toată lumea. Ne uităm la toate limbile romanice și vedem care este termenul folosit pentru cal. Cum se ajunge pe laicus? Nu, laicus. Da? Deci nu ajunge la latină. E un exemplu prea simplu. Dar puteți să-l țineți minte ca să mai facem minte de câte un dușrece. Dacă asta e situația cu limbile romanice și cu lingvistica comparată romanică, mi-e și frică să mă gândesc ce duș rece de gheață ar trebui să facem pentru proto-italice, pentru proto-indo-europeană, iar demonstratică nici nu. Nu am curaj să mă apropie o pe. Dar, dincolo de toate aceste rețineri pe care e normal să le avem, da? Suntem filologi, filologia este o știință. Că vă place, că nu vă place, filologia este o știință. Da? Și atunci, într-o perspectivă științifică, trebuie să dăm seama unde ne așezăm. Care sunt posibilitățile noastre? Cât de mult putem afla despre limbi și despre comparația între ele? Și știm cu siguranță că avem un instrument. Asta se îngăcină fonetice. Acolo sunt lucruri foarte precise. De aceea nu orice cuvânt se poate înmulți cu orice cuvânt care dă impresia că seamănă cu el. Există niște reguli fonetice și dacă acelea nu sunt respectate, dacă nu se găsesc explicații pentru compararea fonemelor din două cuvinte diferite, atunci ceva nu este în regulă. Da? Etimologia nu este o știință care se face după ureche. Da? Nu se cântă după ureche. Nu e știința lăutarului. Este o știință serioasă, care are instrumente serioase. Nu e grozav, dar oricum e bine să știm cum stă. Da? Nu putem spera să vorbim în proto-indo-europeană, dar măcar știm cum putem să comparăm termenii și știm cam care este privirea de ansamblu pe care să o avem. Din cazul ăla, dacă ne apucăm să comparăm niște cuvinte și să cercetăm fonemele, ne fim repede. Dacă ne dăm seama că toate astea se pot așeza într-un tablou mare și pasionant, de fapt, al indo-europenisticii, care cine știe, la un moment dat o să ajungă și spre nostratic, atunci parcă e mai... nu știu. Da? Măsura în care vă place și vă așa ce. Am răspuns la toate întrebările mai mult decât ați văzut. Da? Pentru că mișorul nu mai desănesc acum. Clar? Da? Comișorul, știți cum arată comișorul ăsta ca orice arbore genealogic, cu rădăcina sus. Da, așa se face. Și cu verdele în jos. Ah. De aici pornisem mărturiile grecești, le folosim întotdeauna pentru istoria limbii latine cu o valoare cu mult mai mare decât ar părea. Da? Deci nu este o simplă comparație între latină și greacă. De câte ori dăm un exemplu din greacă, care seamănă cu latină, spunem de fapt că asta este o înrughire de tip indo-european. Pentru că între latină și greacă nu este o asemănare specială. Ele nu au format la un moment dat o comunitate lingvistică, culturală, da, asta e ceva, dar lingvistică nu. Deci nu este o asemănare deosebită între latină și greacă. Și atunci... Proto-precoitantă. Nu, sigur, bun. Asta e ce vreau spus. Da? Deci nu au format același trip. Exagerat un pic. Dar sunt o comunitate linguistică. Și atunci, dacă există asemănări, înseamnă că trebuie să mergem până la primul strămoș comun, pentru că între ele este o rutină de gradul 2. Da? Deci de la latina până la strămoșul comun și de la strămoșul comun până la greacă. Asta e rutina de gradul 2, cum este între frații. Da, v-am mai tot spus asta, frații se rundă de gradul 2, pentru că se ia, se face facoteala cu strămoșul comun. Da, între mine și fratele meu este următoarea legătură, de la mine la tata este gradul 1, de la tata la fratele meu este încă un grad. Și în sumă, între mine și fratele meu este rundirea gradul 2. Așa este între latină și greacă. Da? Care este strămoșul comun? Este indo-europeană. Proto-indo-europeană. Și atunci, de câte ori este o asemănare între latină și greacă, de fapt, sursa este indo-europeană. Altfel spus, dacă dau un exemplu grecesc pentru istoria limbii latine, e ca și cum aș da foarte pe scurt, într-o formă concentrată, un exemplu din toate limbile indo-europene. Repet, de câte ori dau un exemplu grecesc, de fapt, vreau să dau exemplu din toate limbile indo-europene. Și nu am să ne înșirăm în toată, și pierde timpul, nici nu e scopul nostru acesta, dar ne ajută să vedem care este tabloul mare. Cum stau lucrurile cu accentul? Prost, foarte. Extrem de prost. Cum se poate mai dacă pornim de la latină, de la latina clasică, avem impresia că e bine. Că știm cum arată accentul în latina clasică. De unde știm? Care sunt regulile accentului în latina clasică? Din prozodie, nu tocmai. Nu tocmai. Dacă te gândești la prozodie, metru în descandare, da? Nu întotdeauna putem ști suficient de multe lucruri despre accent. Cel pe care îl facem noi la Plautiști. Senarul inamic. Preferă să pun accentele pe cuvinte. Da. Deci se favorizează accentul propriu al cuvântului. Da? Deci ce spune colegul vostru acum este o situație destul de rară și pe care noi o dăm foarte mult aici. O coincidență între accentul propriu al cuvântului și ritmul din vers. Trebuie să mă opresc să spun două vorbe despre scandare. facem. Da. Am făcut cu doamna Munteanu un pic. Hexametrul, mă gândesc. Da, hexametrul. Hexametrul nu favorizează în niciun fel. Este socotită chiar o lipsă de abilitate poetică. Să coincidă accentul propriu al cuvântului și ictusul. Da? Deci pronunțarea apăsată a silabei în vers. Și totuși ar fi bine să spun ceva despre scandare. Așa mi s-a părut și mie. Dar să le pun totuși într-o ordine, pentru că n-aș vrea să fie prea zbundarnică lecția de astăzi. O să spun la un moment dat și despre scandare. Hai să merg un pic mai departe acum. Da? Și ajunge să vă gândiți la cuvintele latinești așa cum le accentuați voi, cum ați fost învățați să le accentuați. Asta era întrebarea pe care o pusesem, de unde știm cum să accentuăm cuvintele latinești, fiindcă așa v-au învățat primii voștri profesori de latină. Așa ar fi trebuit să vă învețați, așa ar fi trebuit să țineți minte dintr-o lecție care ar fi trebuit să fie, nu știu, în casa 8, da? Pe data nu m-am făcut. Chiar se fac? S-a făcut vreodată în casa 8 latină? Da, se face la latină într-o. Da. De ce te mie? Teoretic. Tu ai făcut casa 8? Eu am făcut clasa 8-a, eu am cunoscut, cred că foarte puține persoane care s-au trecut prin clasa 8-a să fie produs la tine. Pentru că e în curiculă. Este, nu este. Nu e curiculă, dar este făcut frumos pe românește, e în curiculă, da? Este, se face. Este o oră pe săptămână. E o oră pe săptămână. La școlile generale. Nu un profesor de latină, ci un profesor de română care predă și latină. Nu, Alex. Și după ce se apropie examenul, prefer să Alex. Profesorul de română predă latină. Nu mai se... Nu, a fost treaba asta, acum e profesor de latină, nu s-a mai acceptat ca profesorul de română să predea și latină. Așa, trebuie, dar vă dați seama, acum nu știu ce mă interesează, dacă să vă doi creană să fiți interesați. Cum trebuie să arate norma unui profesor de latină de clasa 8-a? Câte clase sunt într-o școală? 3, 4? Cam așa. 7. Câte ore trebuie să intre într-o normă? Acum nu mai știu cât e norma obligatorie, 18. Da? Dacă poate să țină... Păi și nu poate să ia și cu liceul. Adică ba da, ia... la mine profesorul de latină la școală are 6 școli. Câte licee au latină? Nu foarte unde predă. Păi ce filologie? Atunci e obligat să zburdă prin multe școli și cu cât e orașul mai mare, cu atât zburdă mai obositor. Nu e simplu deloc și într-un fel e de înțeles ce se întâmplă în foarte multe școli, că nu se mai face cu adevărat latină. La mine, la clasă, le-a dat să învețe tatăl nostru în latină. Evident că n-au învățat. Și tehnica este să vii cu pachetul de cafea ca să-ți dea nota 8, nu. Da. Și nu orice cafea. Adică Iacobus. Iacobus. Sau ceva mai bun. Amaroi. Amaroius. Da, serios, nu. E chiar trist. Da. Eu, în afară de și dacă știau șapte maxime latinești, într-un întreg an de latină, față, nu am făcut nici o dată de tineri. Noi în centralică nu am făcut, adică nu am făcut latină. Haideți să luăm partea bună a lucrurilor. Decât să faceți prost ceva, dar bine nu faceți deloc. Da? Și atunci o luați proaspăt. Da? În momentul în care începeți, măcar nu sunteți obligați să vă pierdeți timpul anulând de niște cunoștințe greșite. E maxim de optimism, da? Da, totuși. Da, și e o tehnică... Nu, n-am zis să strângeți din nou, dar... Cine știe, cine aduce cafeaua... E foarte... Scoate, elevul e scos la tablă, ține caietul așa, elevul stă aici, în spate, și citește. Cine nu aduce cafea, elevul este scos în spate, caietul închis. Spune. Și are patru. Și, pardon de întrebare, ca toată asta, că v-ați da, nu e nicio problemă. Și o fetiță, na, așa a împachetat domn profesor punga și a spus punga aceasta mi-o aduce după vacanță plin. I-a dat punga acolo? Da. Crezi că eu învăț. Nu este teamă. E pensionar, are normă în N școli. Nu, nimic de pe. Da, știu. Foarte, foarte bine, dar vedea probleme. Și ce faci? Excelent. Azi noi credem că are magazin. Azi, ești pensionar, dacă nu. Da, cred că are magazin, nu știu. Eu avea un buticel acolo, mii la carte. Nu este teamă, practică de ani de zile. Și între a opta, părinții nu se mai gândesc la reclamații. Să aibă copilul în notă, să treacă. Da. Sunt absolvenți de foarte bună calitate care au trecut prin examen de titularizare. Acum câțiva ani chiar știu absolventele noastre la 10 la titularizare și n-au avut unde să meargă. Pentru că nu era nicio școală deschisă. Acum am impresia că au complicat toată povestea cu titularizarea. Se face cumva titularizare înăuntru județelor. Pe vremea aceea era titularizare pe țară. Înseamnă ceva, o zece. Acum e totul mult mai local, e la dispoziția directorului de școală, e un pic mai clar. Da? Și mai ok? Nu, nu, nu o să spun. Cred că e un pic mai vechi. Da, e păcat, pentru că cei tineri sunt și buni, ar avea un dialog bun cu copiii, și cred că ar fi și sprit în ziua de începe la toate școlile astea și să-și investească energia. Da? Cu rezultatul că acei copii de clasa 8-a poate chiar ar dori la un moment dat să afle mai mult, că vor fi lucruri amuzante. Nu este într-o ministerie educației, dar să-l fac politică doar pentru că mi se întâmplă niște lucruri. Prea niște cazuri deosebite în care licele își fac gimnazii și atunci profesorul care funcționează la nivel liceal, pentru că are liceu și clase de uman, atunci funcționează și la clasele de 8 ca profesor și atunci, într-adevăr, se asigură. E mai bine. Bine, da. Pentru noi care facem română latină, e foarte bine. Poate n-ai să-ți întregești norma de română într-o școală și e latină. Și ai dreptul să predai și latină. Să latină și... Da, dar e nevoie de foarte multă energie să se schimbe toată. Da, dar trebuie și la schimbare, pentru că sunt... Nu înțeleg, sunt oameni, cei care au ieșit la pensie, nu neapărat ar trebui dat deoparte, dar sunt... Câte vreme așteaptă tine să le prezentă, să poată. Și din facultate au plecat... profesori la 70 de ani, nu știu, poate că mi se pare că nu s-a mai dus aminte, dar unii dintre ei erau în deplinătatea forței filologice. Da. Adică asta e o meserie care ne coace încet, încet și cred că simțiți și voi lucrul ăsta. Către 50-60 de ani, abia încet să spui, da, am început să înțeleg cum e cu filologia clasică. Și dacă vine ghilotina pensionării la 65 de ani, chiar pierdere, nu e așa, da? Dar uite, cei care ies la pensie la 65 de ani, nu, abia acum ar fi trebuit să... Bine, că pentru pasiune, da, că vrei să împărtășești la tot, că faci pentru cafea sau alte lucruri deja. Pentru un om la vârsta aceea, ar trebui făcute totuși unele, ar trebui... Evaluări psihologice. Da, poate cerești pentru că nu are sau cine știe. Adevărul e că așa se face aproximativ, doar la cererea departamentului, la cererea facultății, se fac prelegerile. Eu am crezut că nu sunt profesori de condiții. Deci nu se vine la faptul de 65 de ani și să-l primi la 6 școli. Nu. E de presupus că nu mai are nevoie să facă așa ceva și cine vrea să profeseze dincolo de vânta de pensie să facă doar fiindcă își dorește lucrul ăsta. Na, văzându-l pe domn profesor... Și văzându-l că am fi tineri care să aibă nevoie. Am crezut că nu sunt profesori tineri, am zis, domnule, probabil că nu mai își aleg tinerii latini. Da, nu crezi. Și asta în București? Da. Și sunt foarte mulți în universitate. Chiar sunt, chiar sunt. Și sunt foarte mulți în universitate, da. Și predă și la o școală chiar foarte bună. Nu mai cred că practic nu mai spun, nu, asta da, chiar nu mai spun unde. Asta chiar că m-a deprimat definitiv și atât de optimist să fiu la un moment dat. Nu, că nu spun în școală. Da. Accentul! A crescut accentul de discuția asta. Bine. Vă dau pauză, după care mă întorc și nu mai fac nicio paranteză, nici de cafea, nici de nimic. Voi ne-a băgat examen la 10, 11, 12 examen? Da, să avem vacanță până la luni amicare. Dar nu e o criză, ce zici să ai de... Da, băgat să-ți dau un mai... Și după aia, pe 11, că mai am. Deci limbica aia e după antiliteratură, te-a... Optim? Adică, nu mai puteți după antiliteratură. Da, și eu am terminat acum.